Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 marca, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Nie spada napięcie między Ankarą a Amsterdamem. Turcja obwinia Holandię za Srebrenicę. Śmiertelnie potrącił kobietę na pasach i uciekł. 27-latek z Łodzi usłyszał zarzuty. Wiedeń ponownie najlepszym miastem do życia na świecie. Prezydent Turcji znów uderza w Holendrów. Recep Erdoğan zarzuca, że przyczynili się oni do masakry bośniackich muzułmanów w Srebrenicy w 1995 roku. To kolejna odsłona dyplomatycznego konfliktu między Ankarą a Hagą na dzień przed wyborami w Holandii, miesiąc przed referendum w Turcji. O szczegółach Wojciech Cegielski. Turecki prezydent zarzucił Holendrom, że są odpowiedzialni za masakrę 8 tysięcy muzułmanów na Bałkanach w 1995 roku. Wina holenderskich żołnierzy, którzy służyli wówczas w Srebrenicy pod flagą ONZ, nie została jednak udowodniona. Stwierdzono jedynie, że Holendrzy nie zapobiegli masakrze dokonanej przez Serbów. Wcześniej Recep Erdoğan nazwał Holendrów faszystami i w podobnych słowach obraził też Niemców. Wszystko dlatego, że w obu krajach zabroniono organizowania tureckich wieców wyborczych, a dwóch tureckich ministrów nie zostało wpuszczonych do Holandii. Ankara zawiesiła stosunki dyplomatyczne z Holandią, a turecki premier nie wykluczył nałożenia na Hagę sankcji ekonomicznych. Tureckie MSZ skrytykowało z kolei apelującą o powstrzymanie emocji Unię Europejską. O umiar zaapelowało też polskie MSZ. Apelowałbym w tej chwili do wszystkich stron o uspokojenie, o wycofanie się z tej polityki przesadnej, a szczególnie retoryki przesadnej. Podkreślił szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Obie strony domagają się teraz przeprosin. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 27-latek z Łodzi, który 3 marca w Zgierzu potrącił kobietę na pasach, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Mężczyzna przyznał się do winy, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Z jego relacji wynika, że jadąc samochodem nie zauważył kobiety na przejściu. Swoją uwagę skoncentrował na chodniku po przeciwnej stronie, bo tam, jak twierdzi, znajdowały się inne osoby. O tym, że potrącił kobietę, zorientował się dopiero, gdy zauważył ją na masce swojego samochodu. 27-latek mówił, że uciekł z miejsca wypadku, bo nie ma prawa jazdy i bał się. Zeznał też, że spodziewał się, że wpadnie w ręce policji. Był już wcześniej karany. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia. Prokurator wysłał do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Ewakuowani mieszkańcy domów w sąsiedztwie siedziby MSZ-u w Warszawie wrócili już do siebie. Ulica też jest już przejezdna. Po południu w sąsiedztwie budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych doszło do wybuchu samochodu przewożącego butle z acetylenem. Do szpitala trafiło dwoje pracowników firmy, do której należał samochód. Nikt inny nie ucierpiał. Ewakuowano osoby z okolicznych budynków. Polska ma plany dotyczące zbudowania na Bałtyku wiatrowych farm. To kosztowna inwestycja, ale bardzo opłacalna, dlatego że elektrownie wiatrowe na morzu są dużo bezpieczniejsze od elektrowni atomowych, a energia z nich pochodząca jest dużo tańsza, przekonuje Michał Michalski z firmy Pol Energia. Sam koszt morskich farm wiatrowych, mówi się o tym, że to jest jeszcze wysoki koszt, to nie do końca prawda. W tym koszcie nie uwzględniamy tego, że te elektrownie na morzu będą stać dużo dłużej niż tylko 23 lata. One będą stać 50-60 lat. To będzie dużo tańszy koszt tej energii tak naprawdę, jeżeli przedłużymy ich okres życia, to jest możliwe. Według wstępnych planów pierwsza polska elektrownia wiatrowa na Bałtyku może zacząć działać w 2021 roku. Nad takimi rozwiązaniami zastanawia się też kilka innych państw, bo jak wymienia Maciej Stryjecki z Fundacji na Rzecz Zrównoważonej Energii, wiatrowe elektrownie mają wiele zalet. Na morzu wieje więcej i wieje częściej. To jest niezwykle istotnie. Wieje bardziej stabilnie. W związku z tym elektrownie wiatrowe wytwarzają dużo bardziej stabilny prąd. Taki średni wiatr na wysokości 100 metrów, czyli tam, gdzie kręci się turbina, to jest około 10 metrów na sekundę. Ten wiatrak ma szansę się kręcić przez 7,5 tysiąca godzin w roku na 8600 godzin. W związku z tym naprawdę z bardzo dużą efektywnością. Eksperci zauważają, że budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku mogłaby też pociągnąć za sobą rozwój portów i przemysłu stoczniowego. Pol Energia podkreśla, że wszystko to złoży się na pozytywny impuls gospodarczy i nowe miejsca pracy. Wiedeń ponownie najlepszym miastem do życia. Stolica Austrii już po raz 8 z rzędu znalazła się na czele rankingu opublikowanego przez międzynarodową firmę konsultingową Mercer. Tym razem Wiedeń okazał się najlepszy spośród ponad 230 światowych metropolii. W badaniu pod uwagę brane są społeczne, ekonomiczny i polityczny klimat, opieka medyczna, infrastruktura, możliwości kształcenia, zaopatrzenie w energię i wodę oraz jakość publicznej sieci transportu. W tym roku austriacka stolica prześcignęła na podium szwajcarski Zurich i australijskie Auckland. Polskie miasta daleko na miejscu 81. Sklasyfikowano Warszawę, Wrocław zajął miejsce setne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

No i ta druga wersja, The Tearjerker Returns, czyli Gonzalez już taki solo, bez Jarvisa. Jarvis sobie poszedł w tym momencie, nie wiem, pospacerować. Następna pieśń to, bo druga propozycja też wyjdzie teraz ode mnie, jako rewanż. Tak. To wydawnictwo Winter and Winter, o którym już kiedyś opowiadaliśmy, zresztą bardzo fajnie wydane płyty, ukazujące się od jakiegoś tak dłuższego czasu, bo ja pamiętam jakieś takie wycieczki jeszcze po płyty, nie wiem, chyba 15-20 lat temu, już to Winter and Winter, tak, to pojawiało się, zawsze wyróżniało się wydaniem, no i z taką muzyką często eksperymentalną, często jazzowo, a tutaj płyta wydana w zeszłym roku na 150 urodziny Erika Satie. Erik Satie w różnych wykonaniach pojawiał się w naszej audycji, nawet takich eksperymentalnych, elektronicznych kiedyś przynosiłem. Tutaj duet Barbara Hannigan, sopran, i Renbert de Lew na fortepianie. No i wybór pieśni przeróżnych, niektórych nigdy nie słyszałem wcześniej. To nie są te największe hity. No ale słucha się tego doskonale. Trois Melodies, tak? Melodies, Erik Satie. Całość nazywa się Socrate. Płyta, zresztą jak tutaj szybciutko rzuciłem sobie okiem, bardzo chwalona. Znalazła się chyba w 10 czy 20 płyt, najlepszych płyt zeszłego roku, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną. Barbara Hannigan. No i Erik Satie w takiej jeszcze wersji, chyba nie pojawił się w Maglu. Thank you. No i taki Erik Satie u nas z płyty So Great. No bardzo państwo się ożywiło na opowiadanie o Słowacji i Czechach. To miło. Dziękuję bardzo pani Beato za korespondencję. Zdjątka fantastyczne. Powinna pani, na pani jest prawdziwą ambasadorką kultury, nie bójmy się tego słowa, naszej na świecie. Może by pani objęła jakąś tekę w międzyczasie, chociaż nie ma pewnie tego międzyczasu, gdyż przecież rzuca panią po świecie co chwila. Izdo jest człowiekiem zakochanym w polskiej kulturze i to w sposób zawstydzający, bo wie wszystko o tym, co było lata temu, ale wie też na przykład o Wacławie Zimplu, którego jest fanem. Wie też, przeczytał ostatnio Króla Twardochadza, którego nawet jeszcze nie zdążyłem otworzyć. Więc to fantastyczne, czyli to w dwie strony, jak państwo słyszą i widzą. No i na dowód tego, że taka współpraca i ona rzeczywiście funkcjonuje, tylko mało się o niej mówi. Ten koncert, pani Beata przypomniała, o którym wspominałem, połączonych sił czesko-węgiersko-polsko-słowackich, to odbywał się w Liptowskim Mikołaszu, nazywa się Mosty Geszarim. Tam też grał Leszek Możdżak poprzednio z Iwą Bitową, którą zresztą tu też przyniosłem. Iwa Bitowa jeszcze u nas pojawiała. No, ale artystka, którą zacząłem państwu przybliżać, Jana Krischner, nagrała ten trzypłytowy album w różnych okolicznościach. Między innymi jedna płyta jest bardziej popowa, bardziej taneczna, zresztą bardzo, bardzo ciekawa, bardzo dobra i pewnie ją zaprezentuję przy okazji muzyki ożywionej. Płyta, z której przed chwilą, która zwieńczyła pierwszą godzinę, została nagrana w Wiśle, czyli u nas w studiu znanym i zapoznanym. A trzecia płyta to płyta z remiksami dokonanymi przez artystów z całego świata. Bardzo pięknie wydana i opisywana w języku angielskim, a z drugiej strony w języku artysty, który owy remiks wykonał. I tu na przykład utwór pod tytułem Aż Pride Wieczer, zremiksowany przez panią występującą pod nazwą We Will Fail. Jest to prawdopodobnie artystka z Łodzi, z tego, co gdzieś tam wyczytałem. Napisała o tym utworze następujące zdanko. Utwór jest bardzo subtelny, nie chciałem wprowadzić w nim radykalnych zmian, tylko podkreślić piękno dominującego w nim głosu. We Will Fail nie robi, jak sama twierdzi, bo mimo sugerującej zespół nazwy mamy do czynienia z artystką. Muzyki do tańca, lecz do słuchania. Regularny rytm jest źródłem transu, ale moment jego zaburzenia otwiera zupełnie nowe możliwości. No to sobie posłuchajmy. Thank you. aż przyjdzie wieczór i torto poli. A pieseń jest oklezem zaszumi. Moja pieśni No i usłyszały Państwo ten sam utwór w dwóch różnych wersjach, co mniej więcej przybliża, na czym remiks polega, moim zdaniem bardzo udany. No nie każdy z Państwa, jak widzę, lubi trzeszczące, zgrzytające rzeczy. Ja bardzo lubię, zwłaszcza w takim kontekście, także bardzo moim zdaniem udany to remiks. No to ja powracam bardzo chętnie do nowych płyt i znowu jest Deutsche Grammophon. I znowu młodzież, no nie chcę powiedzieć, że eksperymentująca, ale już od jakiegoś czasu znana z minimalistycznych i takich współpracy z tą sceną, o której od samego początku Higieny Ucha opowiadam, czyli tam takie nazwiska jak Nils Fram, Max Richter, Olafur Arnold, a tutaj mamy pana Jupp Bewinga i ten Jupp Bewing pochodzi, nie dość, że pochodzi z Holandii, to już drugą płytę, nie, to jest pierwsza płyta dla Deutsche Grammophon, ale druga, bo pierwszą przynosiłem i przynosiłem, tak, i bardzo, bardzo lubiłem tę płytę. Też minimalistyczne podejście do fortepianu, ale wydawało mi się, że klimat taki troszeczkę inny niż w przypadku innych zdolnych młodych ludzi. Chociaż już o tym opowiadaliśmy, że ta muzyka minimalistyczna też jest dosyć podobna. Tam to nie jest tak, że tylko heavy metal, hip-hop albo reggae jest takie jakieś schematyczne, bo w tej muzyce klasycznej, tak, minimalnej od czasów no, na przykład Satie, a później Glassa, to wiele rewolucji, jakiejś takiej potężnej rewolucji, no, ale nie to było. To wiesz, no to każdy okres w muzyce miał jakieś pewne cechy charakterystyczne, jak samo w muzyce romantycznej czy barokowej, w sumie wyróżnikiem była podobna stylistyka, czy podobna estetyka, więc to nie... No tak, ja nie jestem z tych, co akurat dzisiaj by się rozglądał za jakąś specjalną rewolucją w muzyce, więc no, mi to zupełnie nie przeszkadza. Jupp Bewing i Sonderling. No tak mi kazał tutaj Bartek Gil przeczytać, że tak w Holandii się mówi. Jup. No i pięknie. To teraz, proszę państwa, skoro państwu to wiercenie niektórych wytrąciło z pantałyku, czy zbiło, ale wrócę do niego, wrócę, gdyż lubię. Przenosimy się do Czech. Do Czech i pani Iwa Bitowa, która w Polsce jest stosunkowo dobrze znana, jeśli chodzi o artystów, które tak podejrzewam, powiem, bywała tu. Jak wspominałem, w owym litowskim Mikulaszu wystąpiła z Leszkiem Możderem. No, artystka wszechstronna, skrzypaczka, pieśniarka, różne dziedziny sztuki nie są jej obce. Płyta nosi tytuł At Home, wyszła w roku ubiegłym, została nagrana w roku 2014-2016 zespołem Chicory. No i posłuchamy sobie anglojęzycznej pieśni, ponieważ płyta zmasterowana, zmiksowana w Nowym Jorku. Podejrzewam, że też i z tą płytą wiązały się koncerty. Tam, aczkolwiek są i po czesku pieśni, ale zaczniemy sobie od One Heart. Thank you. Że wiosna, tuż, rzekłbym, jakbym skomentował ową pieśń. To ja też, no kolejną nową płytę, Bing and Roof, to jest taki zespół z Brooklynu, ze Stanów Zjednoczonych, który swoją trzecią płytę, która nazywa się No Home of the Mind, wydał w wytwórni 4AD. No tam pojawiają się delaye, fortepiany, klarnety, troszkę, bardzo minimalnie też chyba jakieś elektroniki. No dopiero wczoraj dorwałem tę płytę i ciekawska jest, bo tych wcześniejszych pierwszej ani drugiej nie słyszałem, więc myślę, że to taki dobre zakończenie z mojej strony, bo dobre podsumowanie tych nowych płyt, które poprzynosiłem, bo okazuje się, że cały czas ta muzyka minimalna się ukazuje i coraz częściej w większych wytwórniach, no bo w 4AD to tak coraz często... Co w 4AD i w Deutsche Grammophonie tak często muzyki instrumentalnej w 4AD nie było tak za wiele. A tu Bing and Roof. Ja myślałem, jak zobaczyłem, że 4AD to zaraz jakieś piosenki. A no to takie zaskoczenie. Pora się już z Państwem pożegnać. Mam nadzieję, że przybliżyłem odrobinkę Państwu muzykę sąsiadów i rzucicie się Państwo tłumnie do sklepów, żeby ją nabywać, bo warto. zakończy wieczór dzisiejszy Nikołaj Nikitin z Mirosławem Witoszem, czyli taka czesko-słowacka współpraca w utworze Janaczka, znanego państwu skądinąd. Fredeczka Panna Maria, tytuł owego utworu. W przyszłym tygodniu jakieś mieszane piosenki pewnie różne. Mieszane piosenki pewnie różne. To do usłyszenia za tydzień. I wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz dziękujemy za maile, pozdrowienia. Wszystkiego dobrego. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają Jerzy Pilch, portret młodej wenecjanki. Czyta Jan Peszek. Muzyka, małe instrumenty. Fragment drugi. Nieraz w rozpaczliwym stanie nie chciałem, by się zjawiała. Wstydziłem się, że mnie ujrzy w upadku? Skąd? Poza wszystkim nie uważałem, bym był w upadku. Rozpaczliwy stan nie jest, nie zawsze jest upadkiem. Odnotowywałem też rozstania, nagłe, uzasadnione, długo szykowane. Bogate i biedne, dzikie i legalne. Rozmyślałem o rozstaniach, wyobrażałem sobie rozstania, wspominałem rozstania. Układałem słownik rozstań? Kolejna fantasmagoria. O ile czarny słownik był fantasmagorią w sensie ścisłym, o tyle słownika rozstań nikt nie brał pod uwagę. Nawet bezwiedni królowie rozstań, faceci, do których laski najprzód bez wahania się wprowadzały, potem zaś bez specjalnych ceregili uciekały, gdzie pieprz rośnie. Weszły, pobyły, wyszły. Są specjalistkami od rozpadu. Odnotowuję niepyszne powroty, wymyślam typologię, porządkuję notatki wedle tylko mnie dostępnego klucza. Oczywiście półamatorskie to wszystko, dalekie od czasu, kiedy myślałem o jakimś masywnym zakorzenieniu. Teraz, jak sądzę, nie ma szans. Teraz, jak sądzę, można zakorzenić się w trumnie. nie ma szans na spokój święty. Co pozostaje? Walka o chorobę. Tak, o chorobę, nie z chorobą. Choroba zdejmuje z ciebie wszystko. Byłeś ważnym prezesem, dyrektorem, artystą, szefem działu, może nawet zastępcą naczelnego. Byłeś gospodarzem na licznych polach, laureatem nagród, kandydatem na urząd, zadowolonym z siebie samcem. Słowem, byłeś nikim. Życie erotyczne w epoce post? Historia bez wstydu? Trudno zaprzeczyć, ale i potwierdzić niełatwo. Jedna z głównych zasad prozy erotycznej, czyli prozy jako takiej, powiada, iż trzeba znać odpowiedź na pytanie, kto opowiada, co opowiada, kwestia równie ważna. Kto opowiada i co opowiada? Tyle. Trzeba bardzo uważać, kto dołoży tu kwestię po co. Po co opowiada? Jeszcze na te kwestie faktycznie i w dobrej wierze odpowiadać zacznie, jest bez szans. Biblioteka spłonie, metafizyka runie. Można bez przeszkód zaczynać od nowa. A i tak zdanie Nabokowa, jeśli idzie o styl, na morderce zawsze można liczyć. Nie da wam spokoju. Rzeczy łatwych do opisania nie ma. Ale tym razem złośliwością maszyny losującej, zwanej opatrznością, nie ma końca. Kobiety kochają mnie gwałtownie i jeszcze gwałtowniej przestają mnie kochać. Są ze mną intensywnie i jeszcze intensywniej mnie zostawiają. Szczegółowo planują nasze dożywotnie życie i nigdy z tych planów nie wynika ani jeden realny szczegół. Ochoczo wprowadzają się do mnie i jeszcze chętniej znikają bez śladu. Wygląda to tak, jakby po gwałtownym porywie następowało jeszcze gwałtowniejsze powściąganie porywu. Oczywiście nie porywu serca, błagam, tylko nie to. Muszę wyznać, iż na ogół kolejne rozstania przyjmuję dobrze. Nauczyłem się. Dawniej bezradność zupełna. Radź sobie z katastrofą. Radzę sobie, bo do katastrofy daleko. Przynajmniej początek kolejnego końca zdawał mi się zbawczy. Liczyłem na dogłębne, ale błyskawiczne przygody, które jak najrychlej pozwolą mi wrócić do pracy. Chwileczkę. Do pracy? Serio podyktowałem do pracy? Hej ho! Jakiej pracy? Przecież ja nie pracuję. Ja jestem na zwolnieniu. Tak jest. Lekarskim. Zamiast błyskawicznych przygód były muliste romanse. Muliste romanse obracały się w przewlekłe historie erotyczne. Dążący do ustalenia samego siebie gatunek literacki pracował bez opamiętania. Przewlekłe historie erotyczne stawały się bełkotliwymi dramatami miłosnymi. Wszystko na skutek mojej pasywności. Bierności i lodowatych zakamarów też. A może zwłaszcza jestem znawcą. W każdym razie próbuję. Jestem arcymistrzem rozpadu. Nie w sensie, żebym inscenizował konflikt, sycił się każdym złowróżbnym epizodem i za każdym razem wiedział, co począć, aby wszystko runęło. Skąd? Mistrz rozpadu ocala, ratuje i śpieszy z pomocą. Inna rzecz, jakie to ocalenie, jaki ratunek i jaka pomoc. Zachłystuję się zgrzebną i byle jaką erotyczną terminologią polszczyzny. Mam rozpad w małym palcu, w sensie na domiar ściśle odwrotnym. Nie kreuję, nie sycę się i nie wiem, co począć. Tym bardziej nie wiem, że tego rodzaju historie zdarzają mi się często, za często. Zaznaję ich bez przerwy i zupełnie nad nimi nie panuję. W ten sposób do mojej osobistej konstytucji dopisuję pierwszą poprawkę. Jestem wirtuozem rozpadu wyłącznie od strony ilościowej. Jak pomyślę o ilości dam, które puściły mnie w trąbę, łzawo mi się robi. I chyba zrozumiałe, że wolę o tym nie myśleć. Im ich więcej, tym pewniejsze moje upośledzenie. Pewniejsze, choć dalej niewiadome. Przychodzi mi do głowy, że mój defekt nie jest skryty jak dusza w trzewiach, że jest i duszą, i mięsem, że samo to, że jest, określa jego bycie i jego działanie. A może jestem kolekcjonerem takich stanów? zbieram kłopotliwe sytuacje niczym filatelista znaczki. Co mi to daje? Przywraca pamięć. Kajka i Majka, prawdziwie natchnione zbieraczki. A panienka z Unii, a prezeska koła patriotek, a laska z AWF-u? Gdyby nie ona, do dziś żylibyście w poznawczym lapsusie. A kobieta dziecko, a córka koleżanki z odwyku, a Hortensja, imię nie do zapomnienia, ale nie tylko o imieniu będziesz dzień i noc rozmyślał. A Anastazja, data urodzenia 10 sierpnia minus kilkadziesiąt lat rytualnej, choć w tym wypadku wyjątkowej różnicy. Jan Pyszek czyta nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej wenecjanki. Muzyka, małe instrumenty. Małe instrumenty. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku. Około 20:50. Zapraszamy do reklamy. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla jabłka grójeckie jedynie 2 zł za kilogram, a ziemniaki tylko 1,49 zł za kilogram. W całej ofercie również inne rodzaje ziemniaków, na przykład czerwone, bataty i bioziemniaki w supercenach. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Debiutancki album Łzy zespołu Proces. A ja, to ja, ten banał spójrz. Współtwórca grupy Bracia Figo Fagot w nowej odsłonie. Intymny rockowy klimat i mocne brzmienie. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Utamaro, Sharaku, Hiroshige, Hokusai. Mistrzowie obrazów płynącego świata na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Podróż do Edo. Japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza. Wystawa do 7 maja. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamę.